Ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ma skrócić kolejki i poprawić opiekę nad pacjentem. Zdaniem opozycji spowoduje bankructwo wielu lecznic. Ministrowie zajmą się ustawą o sieci szpitali. Polska wysłała do Komisji Europejskiej odpowiedź na zalecenia dotyczące praworządności i sporu konstytucyjnego. Franz Timmermans będzie za sankcjami, Jean-Claude Juncker. Wszystkie kursy włoskich taksówkarzy prowadzą dziś do Rzymu na protest przeciwko liberalizacji przewozów. Projekt ustawy o sieci szpitali dzieli rząd. Zastrzeżenia do niego ma wicepremier Gowin. Uwagi ma też opozycja. Pomysłodawcy zachwalają przepisy. Według nich przyniosą skrócenie kolejek, polepszą opiekę nad pacjentem, poprawią też organizację pracy szpitali i stabilność ich finansowania. Projektem przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia zajmie się dziś rząd. Zgodnie z założeniami projektu do sieci szpitali wejdą te placówki, które spełnią odpowiednie kryteria, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W żadnym wypadku ustawa o sieci nie wprowadza zasady likwidacji jakichkolwiek szpitali. Szpitale, które znajdą się w sieci, będą miały obowiązek zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki, skrócą się też kolejki, dodaje Radziwiłł. Pacjenci po wypisaniu ze szpitala, zarówno na wizyty u specjalistów, jak i na rehabilitację, muszą zapisywać się w długich kolejkach. To zjawisko dla tych pacjentów po prostu zniknie. Zastrzeżenia do projektu zgłosił m.in. wicepremier Jarosław Gowin, który uważa, że sieć szpitali nie spowoduje skrócenia kolejek. Obawiam się, że może być wręcz odwrotnie, że na skutek przyjęcia tej koncepcji wiele dobrych prywatnych szpitali po prostu zbankrutuje i tym samym kolejki się wydłużą. Opozycja ostrzega, że ustawa o sieci szpitali doprowadzi do likwidacji 300 placówek. Wątpliwości i uwagi do projektu zgłaszała też m.in. Naczelna Rada Lekarska oraz były prezes NFZ poseł PiS Andrzej Sośnierz. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców. Zablokowany jest ruch na autostradzie A1 w kierunku Katowic między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W nocy doszło do zderzenia dwóch tirów. Zginęła jedna osoba, druga została ranna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w okolicach miejscowości Natolin samochód ciężarowy uderzył w inny pojazd stojący na pasie awaryjnym autostrady. Więcej o tym w kolejnych serwisach. Polska wysłała Komisji Europejskiej odpowiedź na jej zalecenia dotyczące praworządności. Komisja ją teraz przeanalizuje. Polski MSZ odrzucił w liście zastrzeżenia Brukseli i napisał, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z europejskimi standardami. Nie wiadomo, kiedy Komisja Europejska na swym posiedzeniu będzie rozmawiać o sytuacji w Polsce. Zainteresowanie spadło, nikt tą sprawą obecnie nie żyje w komisji, oprócz Franza Timmermansa, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych urzędników. Dodał, że wiceszef komisji będzie zapewne nalegał na to, by komisja ponownie zajęła się sytuacją w Polsce, bo traktuje tę sprawę ambicjonalnie. To on rozpoczął przeciwko Polsce procedurę kontroli praworządności i chce ją dokończyć. Jest więc zwolennikiem przejścia do trzeciego etapu procedury, czyli wysłania do państw członkowskich wniosku o nałożenie na Polskę sankcji, włącznie z odebraniem głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Ale takiego rozwiązania nie popiera już od pewnego czasu przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker, który obawia się zarzutów o ingerowanie w wewnętrzne sprawy, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami w Holandii i Francji, bo to mogłoby być wykorzystane przez eurosceptyków. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W brytyjskiej Izbie Lordów dziś drugi dzień dyskusji nad Brexitem. Dotyczy ona głównie przepisów pozwalających rządowi na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego. W sali, co jest rzadkością, pojawiła się wczoraj premier Theresa May. Wcześniej Theresa May wysłała lordom ostrzeżenie. Tak jak należy, odbędzie się debata, ale nie chcę, by ktokolwiek wstrzymywał to, czego chcą Brytyjczycy. W inne tony uderzał lord Mandelson, reprezentujący Partię Pracy. Tak, ludzie chcieli wyjść z Unii, ale nie chcieli zmienić Brytanii w biedniejszy i politycznie odizolowany raj podatkowy. Odpowiadał mu William Hague z Partii Konserwatywnej. Ja głosowałem za pozostaniem, ale popieram tę uchwałę, bo wierzę, że decyduje wynik referendum. Mało kto spodziewa się, by Izba Lordów chciała blokować Brexit. Ale pojawiają się głosy, że lordowie mogą chcieć spełnić postulaty choćby tych demonstrantów, którzy domagali się wczoraj, by parlament zobowiązał rząd do zagwarantowania praw imigrantów unijnych już na wyspach mieszkających. Dziś drugi dzień debaty. Debaty, która potrwa do wieczora. Potem etap prac w komisji do sali głównej. Brexit powróci 27 lutego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Włoscy taksówkarze protestują w Rzymie przeciwko liberalizacji przewozów. Największa manifestacja odbędzie się przed budynkiem Izby Deputowanych. Manifestacje i protesty trwają w całych Włoszech już od ubiegłego czwartku. Rezultatem w Rzymie jest fakt, że znalezienie taksówki jest utopią. Natomiast kierowcy współpracujący z Uberem podnieśli przystępne do tej pory ceny za swoje usługi. Rzymscy taksówkarze są w nieustannej wojnie z mieszkańcami i turystami przybywającymi do wiecznego miasta. Żądają bowiem od tych ostatnich za niektóre kursy opłat nie mających nic wspólnego z taksometrem. Ma do nich zastrzeżenie również Urząd Podatkowy, ponieważ deklarują śmiesznie niskie zarobki, rzędu 1500 euro miesięcznie. Podczas gdy wiadomo, że za licencję taksówkarza na czarnym rynku płaci się nawet 200 000 euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Zagłębie wygrywa i nie traci kontaktu z czołówką tabeli. W ostatnim spotkaniu 22. kolejki w Lotto Ekstraklasie piłkarze zaprzyjaźnionego z Trójką Piotra Stokowca pokonali w Lubinie Arkę Gdynia 1-0. Gola za 3 punkty z kontrowersyjnego rzutu karnego strzelił Filip Starzyński, a mecz podsumuje inny gracz. Zagłębia, Arkadiusz Woźniak. Praktycznie pierwsza połowa oni stali na 30 metrze całą drużyną, nie wychodzili do nas. Barcelona sobie potrafi z tym radzić, ale nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie ataku pozycyjnego, żeby łatwo to rozgrywać, więc trzeba było przeczekać, nie stracić, nie nadzieć się na głupie kontry, bo widać było, że Arka czeka na te kontry. A ta bramka naprawdę ustawiła nam drugą połowę całkiem. Piłkarze Arsenalu z spotkania z Sutton United ustawili sobie golem już w pierwszej połowie, w drugiej poprawili kolejnym i pokonali na wyjeździe piątoligowców 2-0. W bramce gospodarzy uwijał się niejaki Wayne Shaw, liczący sobie 45 lat i ważący ponad 120 kg. Zmieniamy kategorię wagową na kogucią, powiedzmy, bo Kamil Stoch i Maciej Kot pewnie nie ważą tyle razem, a oni i reszta skoczków, nie tylko naszych, musi się szykować na wiatrzysko w pierwszym konkursie w Mistrzostwach Świata w Lahti. Ten zaplanowano dopiero na sobotę, ale na miejscu mawiać z dnia na dzień tylko mocniej. W to graj bojerowcom. Ci nasi kompletnie zdominowali pierwszy dzień rywalizacji w Mistrzostwach Europy. Po 3 wyścigach prowadzi Karol Jabłoński przed Michałem Burczyńskim i Łukaszem Zakrzewskim. To wszystko na zamarzniętym jeziorze Balaton. A skoro jesteśmy na Węgrzech, to nie mamy dobrych wiadomości z tenisowego turnieju WTA w Budapeszcie. Magdalinette odpadła już w pierwszej rundzie, ale po bardzo zaciętym, 3-setowym spotkaniu kończącym się tiebreakiem. Lepsza od Polki okazała się Czeszka Lucy Szafarzowa i na sportowo słyszymy się znów za godzinę. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Z północnego zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padał deszcz. W rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, na Pomorzu w porywach do 65, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Po południu słabnące, ciśnienie niskie, ale sobie rośnie. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 6 w Trójmieście, Pile, Toruniu, Łodzi i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 8 w Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie i Opolu, do 9 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc.

punktowani, są jakieś kwestie, które trzeba wyjaśnić, to oczywiście chętnie to zrobimy. I ta kilkunastostronicowa odpowiedź szczegółowo wyjaśnia nasze stanowisko, naszą interpretację wydarzeń, które zaszły w ostatnich miesiącach w obszarze legislacji, w obszarze reformy Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii. W odpowiedzi MSZ odnosi się też do wiceprzewodniczącego komisji Fransa Timmermansa. Cytuję, strona polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich. Apelujemy o zaprzestanie takich działań. Po co, panie ministrze, ten wątek, jeśli w Monachium odpowiedział pan Timmermansowi pięknym za nadobne? No tak, wystąpienie Timmermansa w Monachium zilustrowało w zasadzie moją tezę, ponieważ tam rozmawialiśmy w panelu na temat stanu Unii Europejskiej, na temat możliwych reform. I ja mówiłem o tym, że między innymi trzeba by na nowo zdefiniować rolę Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja, bądź wielu komisarzy, wykracza poza swoje uprawnienia, stają się takimi celebrytami politycznymi, wychodzą poza traktatowe prerogatywy. No i wystąpienie pana Timmermansa dokładnie zilustrowało to, ponieważ on próbował piętnować znowu Polskę. Odwoływał się do artykułu 2 traktatu lizbońskiego, co nie daje mu żadnych prerogatyw, żadnych instrumentów, aby występować przeciwko Polsce. Więc są tacy, którzy uważają, że w tym momencie lepiej byłoby milczeć z godnością, panie ministrze. Nie ma czegoś takiego. Rolą ministra spraw zagranicznych jest nie milczeć z godnością, tylko bronić interesów państwa. Ponieważ te interesy były naruszone, są naruszone przez jednego z komisarzy, więc musimy reagować. A czy pan uważa, że zaangażowanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawy polskie, takie dosyć emocjonalne, to jest coś osobistego? Nie wiem, są takie głosy mówiące o tym, że może to być jakaś osobista reakcja. My zwracamy uwagę, my trzymamy się sztywno zasad polityczno-prawnych. Nie ma podstaw do takiego zachowania wobec Polski. A teraz spodziewa się pan odpowiedzi na odpowiedź? Jak to wygląda? Nie, oczekuję, że sprawa zostanie zamknięta, że sprawa, myśmy wyjaśnili wyczerpująco, co się stało w Polsce, jak została przeprowadzona reforma w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i innych kwestii, które tam były poruszane w tych zaleceniach grudniowych komisji. I uważamy sprawę zamkniętą. Zresztą tak samo uważa wielu polityków. Ja od naprawdę europejskich wielu, polityków? Europejskich. Naprawdę od wielu miesięcy przecież podróżuję po Europie, jeżdżę po różnych stolicach, gdzie konsultuję sprawy europejskie i nikt już dawno mnie nie pyta o kwestie polskie. Więc to jest naprawdę sytuacja, która powinna być już zakończona. Timmermans przypomniał, że Polska sama zwróciła się do Komisji Weneckiej o opinię, właśnie w Monachium to przypomniał. Czy pan sobie nie pluje w brodę, nie przeklinał pan tego dnia, kiedy MSZ zwróciło się o tę opinię? Nie, dlatego, że przypomniałem również Timmermansowi, również w czasie tego panelu, jaka była konkluzja Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka przyznała jednoznacznie, że w Polsce toczył się w wczesnym czasie konflikt polityczny, do którego to zostało zaangażowane kwestie Trybunału Konstytucyjnego. I konkluzja była jednoznaczna. Ten konflikt polityczny należy rozwiązać metodami politycznymi. I to się stało. Myśmy chcieli, przecież marszałkowie, wtedy, jeśli państwo pamiętacie, przed laty marszałek Kuchciński, marszałek Karczewski, powoływali zespoły robocze, zespoły polityczne, które chciano, aby ten konflikt został rozstrzygnięty. Natomiast no, do tanga trzeba dwojga i tutaj nie było chęci po stronie opozycji, żeby tę kwestię wyjaśnić. W związku z tym większość parlamentarna po prostu wzięła kwestię rozwiązywania tego konfliktu politycznego metodami parlamentarnymi, metodami prawnymi i zreformowała pracę Trybunału Konstytucyjnego. A Komisja Wenecka była usatysfakcjonowana, bo Timmermans powiedział, że wręcz została, powiedział, znieważona czy zlekceważona? Komisja Wenecka nie jest ciałem, które wydaje wyroki, wydaje sugestie, wydaje opinie. Te opinie oczywiście myśmy częściowo wzięli pod uwagę, tam gdzie uważaliśmy, że one są bezstronne. Natomiast tam, gdzie były stronnicze, oczywiścieśmy je zignorowali. A jak państwo to oddzielili, bezstronne od stronniczych? To widać było, że nie brano pod uwagę. Na przykład wyrażano opinię w Komisji Weneckiej, biorąc pod uwagę tylko jedną stronę, tylko od strony na przykład sędziego Rzeplińskiego. I nie brano pod uwagę wyjaśnień, jakie składała druga strona. Panie ministrze, na jakim etapie jest zapowiedziana przez pana skarga do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze na rosyjskie śledztwo? Najpierw miała być wysłana do Rosji nota z pytaniem, jakie działania śledcze w ciągu ostatniego roku doprowadziły do tego, że Rosja nie oddała nam wraku Tu-154M. Czy została już wysłana, czy nie? Wcześniej wysłaliśmy notę kilka tygodni temu, kiedy usłyszeliśmy wypowiedzi prezydenta Putina na konferencji prasowej, kiedy on z pamięci cytował jakieś dialogi, które miały mieć miejsce. Zapytaliśmy o to, czy są nowe ustalenia. Oczywiście odpowiedziano nam dość arogancko, raczej przez ambasadę miejscową, że nie. W tej chwili ta nota jest, ta skarga jest tworzona w dalszym ciągu. To wymaga, to jest sprawa precedensowa. Polska czyli nie zwracała już się. Już nie będzie nowej do Rosji. Tego nie mogę wykluczyć, bo to zależy od prawników, którzy są tutaj podzieleni, czy ta nota będzie nam przydatna, czy nie. Natomiast tą skargę tworzymy i to będzie decyzja polityczna. Oczywiście pani premier podejmie taką decyzję. Czyli jeszcze tej decyzji nie było w momencie, kiedy pan zapowiadał tę skargę? Konsultowałem tę sprawę, natomiast decyzja, musi zapaść decyzja polityczna w tej sprawie. Panie ministrze, czy podziela pan zdanie ministra Antoniego Macierewicza, który na konferencji prasowej w Monachium powiedział tak: NATO jest jedynym sposobem powstrzymania agresji rosyjskiej, której kolejne etapy od 2008 roku były symbolizowane takimi dramatycznymi wydarzeniami, jak agresja na Gruzję w 2008, jak tragedia smoleńska w 2010, w której poległo dwóch prezydentów i całe dowództwo wojskowe, jak wreszcie agresja na Ukrainę. Jak to rozumieć? Jak w kontekście katastrofy smoleńskiej należy to rozumieć słowo agresja polegli? Coś pani chyba nadinterpretuje te słowa. Ja generalnie nie odnoszę się do wypowiedzi swoich kolegów w rządzie, bo to jest nieeleganckie. Natomiast tutaj ja dostrzegam słuszność tej wypowiedzi, dlatego że myśmy powiedzieli Rosjanom już wielokrotnie, pamiętam to w Moskwie w 2013 roku, kiedy byłem. Im dłużej przetrzymujecie wrak, im dłużej nie chcecie współpracować w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, tym bardziej utwierdzacie nas w przekonaniu, że jesteście współodpowiedzialni za to, co się działo w Smoleńsku. Więc ja tak to interpretuję, wypowiedź pana ministra Macierewicza, że on również podejrzewa, iż Rosjanie, nie współpracując z nami, mogą się nie przyznawać do jakichś błędów, które popełnili, które przyczyniły się do tej katastrofy. Błędy? Ale to nie oznacza, że był to atak na Polskę. Ale to jest kwestia do wyjaśnienia. No, ponieważ Rosjanie nie współpracują z nami, więc nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie, co to było. Więc mamy prawo podejrzewać. My mówimy o tym otwarcie. Dopóki nie współpracujecie z nami, dopóki nie oddajecie wraku, dopóki nie chcecie przedstawić tego, co się działo w tak zwanej wieży kontrolnej i tak dalej. Wielu kwestii, o które was pytałem, mamy prawo podejrzewać wszystko. Minister Macierewicz mówił też, że oczekuje od NATO włączenia się w wyjaśnienie tej tragedii. Pan w grudniu 2015 roku rozmawiał z Jensem Stoltenbergiem o zaangażowaniu paktu w tę sprawę i usłyszał pan, że NATO nie ma takich instrumentów. NATO jako kwatera główna w tym sensie, bo NATO oczywiście to jest związek wielu państw, 28 państw i państwa mają takie możliwości. Ja zwracałem się również do Stanów Zjednoczonych, do Johna Kerry, również przed ponad rokiem w grudniu 2015 roku. Zarówno Jens Stoltenberg, jak i John Kerry, jak i inni politycy, do których się zwracałem, byli zaskoczeni tym, że Polska dopiero po 6 latach, prawie 6 latach w grudniu 2015 roku, dopiero zaczyna domagać się jakiejś pomocy. No dobrze, ale jaki był efekt tej rozmowy z Kerrym? No oni byli zaskoczeni tym, że my do tej pory jeszcze nie wyjaśniliśmy. Ale w jaki sposób pomogli? No wtedy nie, dlatego że Kerry i Obama byli zaangażowani w reset z Rosją i było mi na rękę, żeby podejmował jakieś działania przeciwko Rosji. No, mamy nadzieję, że dzisiaj nowa administracja amerykańska może podejmie ten wysiłek. A zwrócą się państwo do oczywiście, administracji że tak. amerykańskiej? Oczywiście, do że innych tak. krajów NATO też? Też, będziemy to do robić. Do których? Do tych, które oceniamy, mogą mieć zdolności takie, które mają na przykład systemy satelitarne, monitorowania, które mogły coś wychwycić, coś zauważyć. No to wiadomo, że które są to duże państwa natowskie, które posiadają systemy satelitarne. Ale w ciągu tego roku, kiedy pan jest ponad roku, kiedy jest pan ministrem, jeszcze nie było takiego zwrócenia się do państw NATO? Nie, we wszystkich rozmowach, jakie prowadziłem z tymi dużymi państwami, tę kwestię podkreślałem. Czy pan ufa nowej administracji amerykańskiej? Ufa pan słowom wiceprezydenta Mike'a Pence'a? Bo z drugiej strony też mamy różne doniesienia na temat planów wobec Krymu, jak są takie doniesienia, co prawda są to doniesienia prasowe, jak to Donald Trump próbuje tę sprawę rozwiązać, żeby doprowadzić do wydzierżawienia Krymu Rosjanom. Ja oczywiście czytam doniesienia prasowe, czytam publicystykę, natomiast głównie muszę się opierać na tych wystąpieniach oficjalnych, na przykład wystąpienia generała Mattisa, czy Rexa Tillersona, czy innych, które były, czy na przykład Mike'a Pence'a na konferencji. To są wystąpienia na forach oficjalnych, bądź to w Senacie, bądź to poza instytucjami amerykańskimi, ale na ważnych forach europejskich, tak jak to było w Monachium. I to jest dla mnie wytyczna, to jest dla mnie wykładnia. Myślę, że tak jak powiedziałem w Monachium, wystąpienie wiceprezydenta Pence'a przekreśla wszelkie dywagacje, wszelkie wątpliwości co do kierunku polityki amerykańskiej. Panie ministrze, czy pan wiedział o spotkaniu lipcowym prezesa Jarosława Kaczyńskiego z kanclerz Angelą Merkel pod Berlinem? Wiedziałem. Czyli po prostu to było spotkanie w ramach polskiej polityki zagranicznej. No tak, to było spotkanie liderów partyjnych. Czy europejski nakaz aresztowania, o którym napisał Financial Times... To jest fakt prasowy. To jest bzdura, tak jak powiedział Jarosław Gowin ostatnio, tak? To jest fakt prasowy, do którego nie mam akurat się potrzeby odnosić, bo nie wszystkie fakty prasowe muszę komentować. Ale takie zastrzeżenie co do Donalda Tuska, że może być w jakiś sposób uwikłany w sprawy toczące się w Polsce, mogło zostać wypowiedziane. Tego nie wiem, natomiast gołym okiem widać, że toczą się obrady Komisji Specjalnej do spraw Amber Goldu. I tam są pomysły, aby przesłuchać syna Donalda Tuska, a nawet chyba słyszałem nawet wypowiedź pani mecenas Wasserman jakiś czas temu, że również przewiduje przesłuchanie pana Donalda Tuska. Także no tu nie trzeba spekulować. Tutaj ta komisja działa i nawet odnosząc się do tej komisji można zakładać, że jest jakieś uwikłanie albo przynajmniej chęć przesłuchania byłego premiera. Czyli stawiając w tej sprawie kropkę nad i, jest przesądzone, że nie będzie poparcia Polski dla kandydatury Donalda Tuska. W dalszym ciągu czekamy na jakieś wystąpienie pana Donalda Tuska wobec władz polskich. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby obywatel polski ubiegał się o jakąś ważną funkcję międzynarodową, nie poinformował o tym polskiego rządu, nie zadzwonił, nie umówił się na spotkanie z panią premier. Mnie się wydaje, że nawet z powodów zwykle kurtuazyjnych wymaga coś takiego, taki ruch zrobić. I na koniec jeszcze jedno pytanie o Rosję. Ambasador rosyjski w Polsce, Siergiej Andrzejew, z grupą dyplomatów i lokalnych polityków z obwodu Królewieckiego złożył kwiaty w miejscu, w którym stał monument poświęcony Iwanowi Czerniachowskiemu. Czy będzie jakaś reakcja ze strony polskiej, czy tu będzie to takie milczenie, o którym mówiłam na początku? Nie, myśmy już przekazywali takie reakcje, takie sygnały stronie rosyjskiej, że to są złe zachowania, to są zachowania, są gesty, które nie są przyjazne wobec Polski. Akurat ta osoba źle się zasłużyła w historii Polski, źle się zasłużyła też w historii polsko-rosyjskiej. I rzeczywiście jest takie prowokacyjne zachowanie. My chronimy pomniki, my chronimy te, które są na cmentarzach, chronimy groby żołnierzy radzieckich, żołnierzy rosyjskich, zgodnie z naszą nie tylko tradycją, ale również układami międzynarodowymi, układami bilateralnymi. Natomiast nie mamy podstaw świętować w miastach, na skwerach. Musimy kończyć. Dawnych najeźdźców. Dziękuję bardzo za rozmowę. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszykowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dniach. To naprawdę proste. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania, nadwrażliwości na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

to nasza piosenka dnia. Cyberlenistwo, cyberbumelanstwo. Mówiliśmy o tym przed ósmą. 93% Polaków przyznaje się do tego, że zagląda do internetu w czasie pracy tak sobie prywatnie. I napisał pan Krzysztof, że u niego w pracy nie ma takiego problemu, niczego nie blokują, oglądamy co chcemy, pracujemy, byleby tylko robota była wykonana. A nawet czasami szef zerknie z nami na ucho prezesa. Za 22 minuty 9. Łukasz Walewski, tygodniki. Zaglądamy do Wprost i do dużego formatu. Zaczniemy od Wprost. Tu ciekawy artykuł na stronach krajowych. Prezydent bez parasola. PO już się pogodziła, że kariera Hanny Gronkiewicz-Waltz jest nie do uratowania. Wiele wskazuje na to, że nawet szef partii Grzegorz Schetyna zwinął z nad głowy prezydent Warszawy parasol ochronny. No i tekst jest okraszony zdjęciem pani prezydent siedzącej z kawką na krześle na tarasie Urzędu Miejskiego Ratusza. Gdy w 2006 roku obejmowała urząd, była pełna zapału, energii i pomysłów. Pod jej rządami miasto zaczęło działać jak dobrze naoliwiony mechanizm. Sprawy urzędowe załatwiano w jeden dzień, tłumaczy jeden z polityków z otoczenia Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale po drugiej kadencji wyraźnie się wypaliła. Dlatego w 2014 nie chciała już nawet kandydować na trzecią kadencję, jako że jest profesorem prawa. Miała chęć zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale wtedy była tak popularna, że Platforma chciała ją koniecznie na trzecią kadencję. Wygrała, ale nie było w niej już dawnego żaru. Polecam Państwu, bo to bardzo interesujący artykuł. I nieco dalej o tym, jak wygląda, można by powiedzieć, Rzeczpospolita szpiegowska, a w zasadzie detektywistyczna. Licencja na szperanie, sprawdzanie niani, zdrady w 24 godziny, wyciek danych z firmy, około 2000 detektywów czeka na zlecenia. Wiemy też dzięki zamieszczonej tu infografice, ile co kosztuje, jakiego typu usługi na jakiego typu usługi nas stać, na jakiego nie, ile na tym zarabiają detektywi. Otóż za obserwację detektywistyczną liczą sobie detektywi 80 zł za godzinę, za sprawdzanie podsłuchu, na przykład w domu czy samochodzie, tu już jest opłata od metrażu, 35 zł od metra kwadratowego. Sprawdzanie, jak pracuje niania, to 60 do 80 zł za godzinę. Sprawy rozwodowe, sprawdzanie wierności partnera, dowody niewierności, tu 80 zł za godzinę. Szukanie zaginionych osób, 7000 zł za miesiąc pracy. Albo weryfikacja majątku dłużnika to 1000 zł, 1200 ustalenie miejsca zameldowania czy pracy wskazanej osoby, 10 tysięcy złotych, czyli to już zdecydowanie najwyższa stawka, najwyższa półka usług detektywistycznych, to ustalenie autora donosów. Większość ludzi wyobraża sobie, że detektyw to facet, który zagląda ludziom do sypialni, jego praca głównie polega na tropieniu niewiernych małżonków, ale tak naprawdę takie sprawy to tylko kilka procent przypadków, którymi zajmują się agencje detektywistyczne, mówi Piotr Radlak, detektyw, rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów. Od lat zdecydowanie zwiększa się liczba spraw o charakterze gospodarczym. Coraz częściej zgłaszają się do nas właściciele firm, którzy mają kłopoty z pracownikami, kontrahentami czy wspólnikami. Tu jest opisany ciekawy przypadek wrocławskiego restauratora, który musiał się dowiedzieć, jak giną mu luksusowe towary z chłodni. Mimo zainstalowanych kamer nie był w stanie tego dowieść, a gdy przyszło dwóch detektywów, jeden zatrudnił się w szatni, drugi na zmywaku, to się nagle okazało, jakie to metody przyświecały złodziejom. No i jeszcze Ojciec Milioner, to artykuł we Wprost o tym, jakie są sprawozdania finansowe kluczowych biznesów ojca Tadeusza Rydzyka. Ich przychód jest rekordowy i przekracza 55 milionów złotych. Majątek, którym dysponuje zakonnik, dałby mu 83 miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków, mimo że wbrew doniesieniom mediów zakonnik żyje dość skromnie. To trzeba po prostu przeczytać. W dużym formacie piramida zaprasza na śniadania. To bardzo ciekawa podróż do radzieckiego skansenu na Spitsbergenie. Mieszkańców wysiedlono w 1998 roku. Co roku w lutym czworo ludzi wraca do miasta, by doglądać pustych ulic, zamkniętych na kłódki domów i hotelu Tulipan. Chciał tu pracować każdy radziecki górnik, bo za granicę zobaczył i wymienił z Norwegiem samowar na magnetofon, a dzisiaj jest tu niedźwiedzi polarnych więcej niż ludzi, więc wychodząc za miasto, każdy powinien mieć ze sobą strzelbę. A propos strzelby, jeszcze wywiad dużego formatu z chorążym w stanie spoczynku Jackiem Harukowiczem o tym, jak on widzi armię, i to osoba, która się wdała w twitterowe spory z rzecznikiem MON-u panem Misiewiczem. Mam spuszczać głowę przed ptysiem? Misiewicz nie jest godzien generałom nawet oficerek szmatką przelecieć. Pański ptyś, jak nazwał pan rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, robi furorę w internecie. Ptyś? Ładnie, prawda? Odpowiada chorąży. Nie chciałem już bluzgać i potraktowałem go pieszczotliwie. Jakiś czas temu wyznaczyłem sobie taką prywatną, cienką, czerwoną linię, której postanowiłem nie przekraczać, bo w wojsku nie operuje się językiem literatury. Misiewicza przycelował pan sobie na długo przed Ptysiem, co zwróciło pana uwagę akurat na niego. Jego złoty medal za zasługi dla obronności kraju, których sam nie potrafił wymienić. Krew mi się wzburzyła, bo ja na swój brązowy ponad 200 razy nadstawiałem karku w Iraku. Szef MON buduje sobie własne wojsko z chłopców biegających w niedzielę po lesie z karabinami na kulki. To ten interesujący wywiad, który państwu polecam w dużym formacie. Łukasz Walewski, bardzo dziękujemy. 227 trójek jeszcze w sprawie blokowania. Parę lat temu pracowałem w firmie, jednym z bardziej znanych producentów wędlin i tam nie tylko było śledzenie to, na jakie strony się wchodzi, więc wchodziliśmy tylko na te właściwe związane z wędlinami, ale również było czytanie maili, łącznie z tym, że prezes rano zawsze na taką kadrę kierowniczą prosił na taką prasówkę, gdzie dokładnie analizował, gdzie, kto o jakiej godzinie wchodził, co czytał. Trzeba było zreferować, co przeczytał, a oprócz tego jeszcze dowiadywaliśmy się, z jaką prędkością przyjeżdżaliśmy na to spotkanie samochodami służbowymi. No proszę. 227 trójek, ranek Małopolskie Radio Pali. Jeszcze szef powinien podpowiadać. No panie Łukaszu, żonie bym wybrał tę brązową torebkę, którą oglądał w internecie na przykład. Ale to wtedy z pełną odpowiedzialnością szefa za tę Oczywiście, decyzję. Że tak, szef podjął decyzję. Pani Danuta napisała Facebooki, YouTube, Instagramy. Wszystko rozumiem, ale ja mam w pracy zablokowaną stronę Polskiego Radia. No, pani Danuta, to bardzo niedobrze. Polecamy pani, jak pani wróci do domu. Kierunek azja.polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. I tam właśnie kieruje się Tomasz Gorazdowski. Singapur to miejsce, w którym miłośnicy jedzenia mogą poczuć się jak w niebie za życia, jak dzieci w Legolandzie. Tysiące stoisk, restauracji, jedzenie każdego typu i o każdej porze. I jak to w Singapurze? Najlepsze w swoim rodzaju. W zeszłym roku na kulinarnej scenie Singapuru miało miejsce wydarzenie bez precedensu. Pierwszy raz w historii gwiazdkę Michelin otrzymało stoisko uliczne, Stragan. A konkretnie dwa i oba z Singapuru. Więc jak ktoś chce gwiazdkowe menu zjeść za 12-15 zł, niech wpada do Singapuru. W chińskiej dzielnicy jest to dlat słynny, teraz jeszcze bardziej oblegany, soja sauce, chicken rice and noodle. Szef Chan po zdobyciu gwiazdki zdecydował się przenieść swoje stoisko na drugą stronę ulicy. Nie jest to już stragan, ale mała knajpka, tak samo jak poprzednia oblegana i z tak samo dobrym kurczakiem. Mówi mistrz Chan, którego można spotkać w restauracji, choć żeby pogadać, raczej potrzebna jest pomoc. Najważniejsze, żeby traktować klientów jak rodzinę, mówi. Ugotowałeś kiedyś coś niedobrego dla swojej rodziny? Klienci nas wspierają. Kiedy przychodzą jeść, my dostajemy pieniądze. Więc dlaczego nie gotować dobrze dla ich satysfakcji? Mówi mistrz Chen. Tang Hai Seng jest szefem Taiwa Pork Noodle, znajdującego się w dzielnicy Little India. Jego stragan to naprawdę ciągle stragan na piętrze w zespole innych stoisk. Szczerze, 5 zł bym nie dał i przy takim stoisku bym się nie zatrzymał. Sąsiednie stoiska wyglądały znacznie lepiej, ale kolejka bezbłędnie pokazywała mi, gdzie trzeba stanąć. Tak mówi Tang. Musisz wierzyć w to, co robisz, w swoje jedzenie. Jakość i ostateczny rezultat zależy od tego, jak bardzo wierzysz w to, co robisz. Gotuj z sercem i to jest recepta na sukces. Ale jedzenie pierwsza klasa, choć nadal wydaje mi się, że obok wcale nie byłoby gorzej. To właśnie zaleta Singapuru. Trzeba dodać, że w Singapurze jest 21 miejsc z gwiazdką Michelin, 6 z dwiema i 1 na wyspie Sentosa z 3. I w ogóle jedzenie tutaj to mistrzostwo świata. Która to godzina, niech spojrzę? U mnie już dobrze po południu, więc teraz o piciu. Alkoholu. Jeżeli coś wypić w Singapurze, to słynny Singapore Sling. Tylko w hotelu Raffles, w którym to hotelu tego drinka wynaleziono. Opowiada barmanka z Raffelsa. Singapore Sling is created by Mr. Nyam Tongbun. Drink został wymyślony przez Nyam Tongbuna, tutejszego barmana, Chińczyka, w 1915 roku właśnie w Raffles Hotel. Został wymyślony dla pań, które wtedy publicznie nie mogły pić alkoholu, więc sam drink wygląda jak poncz owocowy, bezalkoholowy, ale w rzeczywistości jest w nim sporo alkoholu. Gin, cherry brandy, Dom Benedict, Team, Cointreau, sok ananasowy, sok z limonki, grenadyna i angostura. I jeszcze na koniec, jakby ktoś chciał się przygotować na wieczór, to. 30 ml ginu, 15 ml sherry brandy, 7 ml Dom Benedictine, 7 Cointreau, 120 ml soku ananasowego, 15 z soku z limonki, odrobina angostury i 20 ml grenadyny. Wszystko wymieszać w shakerze. Podawać w wysokiej szklance z lodem. Voilà. And there we have the Singapore Sling. Tomasz Gorazdowski, zapraszam na jutro. I na Facebook. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Jeszcze odrobina klimatycznej muzyki. Tomasz Gorazdowski w Singapurze. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Zapraszamy na kolejne spotkanie już jutro rano. Za 12 minut 9, łupnie chyba. Za 9:09. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś Jacek Zwoźniak, nagranie z magazynu 60 minut na godzinę z 1975 roku. Z lektury niektórych gazet i czasopism można by wnosić, że wieś żyje bez prasunku. Jest jednak inaczej, kiedy czyta się gromadę zapełnioną troskami rolników. Gospodarz Popkowic, powiat kraśnicki, żali się. Ożeniłem się z 34-letnią ładną i młodą wdówką, która miała równie ładną 16-letnią córkę. Mój ojciec ożenił się z moją pasierbicą. Od tej pory wszyscy wszyscy potraciliśmy orientację w rodzinnych stosunkach. Moja żona, czyli synowa mojego ojca, jest również jego teściową. Moja pasierbica została moją macochą, a mój ojciec moim zięciem. Nie koniec na tym. Niedawno urodził mi się syn, a w pół roku później jego stryj, czyli syn mojego ojca, moja macocha. A córka mojej żony została w ten sposób siostrą swojego wnuka, będąc równocześnie babką swojego brata. Jej syn jest moim bratem, a ja jego dziadkiem. Mój ojciec jest szwagrem swojego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja żona, teściowa i synowa mojego ojca, jest babką mojego brata. W ten sposób zostałem swoim własnym dziadkiem. Amen. Andrzej Zakrzewski przegląda trójkowe archiwum rozrywki. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Za 6 minut 9 my mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik, Ernest Zuzun, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Zapraszamy oczywiście na jutro, na 6. Właściwie taką przerwę możemy ogłosić, ale proszę pozostać z programem trzecim. No już ostatni mur między nami. No już ostatni mur między nami. Nie mówimy ani słowa, bo tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic.